Thank you. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Thank you. Yeah.